Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Hürriyetiyle, sabahıyla, vatanıyla, akşamıyla, Türkiye'nin... Radikal burada, radikal burada. Hocam ben yanlışlık almışım, radikal burada. Son dakikada büyük bir tartışma yaşanıyor. 40 yeni kuruş. Modern sabahlar dinleyicilerimiz hep merak ediyorlar. Acaba aranızda iyi anlaşıyor musunuz falan diye ama gördüğünüz gibi zaman zaman... Böyle tartışmalarda çıkabiliyor. Neyse artık olacak o kadar. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Buyursunlar, çok teşekkür başlayalım. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk diyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Sizi hınzırlar. Böyle bir tartışmayla başlattığınız programı aşk olsun size. Aşk olsun. Hepimize aşk olsun. Hepimize bence. Aşk olsun. Ayıp. Hepimize aşk olsun. Koyup düşünelim. Aşk her yerde olsun diyoruz. Ve Fahir Önce haftanın son gününde ilk sözü veriyoruz bak. Hem son hem ilki kullandım burada dikkat edin. Ben şimdi burada önce gıcık haberleri vereceğim. Ve haberleri gıcık. Gıcık dediğin yani yurt dışından haberler gibi mi? Hayır gıcık. Mesela gıcık olduğunuz adamların haberleri olur ya. Evet. Onlara biz gıcık haberler diyoruz. Mesela Kayahan'la ilgili mi? Mesela gibicesine. Kayahan, büyük usta Kayahan'la sen nasıl gıcık oluyorsun ya? Hayır ben karıştırdım büyük usta değil. Uğur Dündar'la ilgili mi? Uğur Dündar, usta gazeteci Uğur Dündar. Hayır karıştır. Ya... Ya çok üzüldüm yani. Ya çok üzüldüm. Ya tartışma hemen akabinde bu pot diyorum ben. Ortaokuldan beri pot mu bu? Gaf. Ortaokuldan beri kullanmadığım bir lafı kullanacağım. Konuştukça batıyorsun ortak. Evet. 15 yıl öncesine gittik geldik ve 15 yıl önce sen kaç yaşındaydın? Utanmıyorsun. Ortaokulda mıydın sen? Sen biraz affedersin. Bak, doğru ya. Ben hemen ortaokuldan bir lafla cevap vereyim. Ver. Küçül de cebime gir. Kro diye de biterdi onun bizim yöresel deyişlerde. Vermek istiyorum. Şu Ayşe Öz Yılmazel var ya sevgili Neco'nun sevgili melek yavrusu. Evet. Öbür kızdan bak hiçbir şey bulamıyoruz. İki diğer kızı var. Kızına, diğer kızı esas maşallah. O yazar olacakmış da olamamış. Bu maalesef. Bu olmuş. Bunun annesi biliyorsun bunun derken bunun Ayşe Öz Yılmaz'ın annesi. Oya Hanımgil. Oya Hanımgil biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Necoyla. Hayır onlar tatsız bir boşanma yaşadılar. Tatsız... Onu mu söyleyecek? Flash haber oldu. Hayır bir fotoğraflar çektirdi. 56 yaşındayım ama maşallahım var gibi der gibicesine. E şimdi zamanında adamın biri donla fotoğraf çektiriyordu Ertuğrul. Durul. Öz Özbay mıydı? Öz Akbay olabilir mi Ertuğrul? Akbayır. Akbayır. Akbay'dı galiba. Ertuğrul Akbay. Akbay. Akbay. Akbay. Akbay konusunda karar kıldı. Evet. O adam donla çektiriyor da bir şey olmuyor. Bu kadın daha genç yaşında üstelik fotoğraf çektirince mi olay oluyor? Hayır, olmuyor zaten. Bravo Ege. Son bravo Ege. 8 Mart öncesi verilebilecek en güzel mesajlardan biri. Teşekkür ediyorum. Ayakta alkışlıyorum. Ama üstelik kalkamıyorum. Her zaman donlu adam fotoğrafına bakmaktansa kadın fotoğrafına bakmayı tercih ederim. 56 yaşında da olabilir. Hatta biliyorsun Yıldız Kenter 70 yaşındayken beni öyle bir güzel fotoğraflar çektirmiş. Tabii canım Yıldız Kenter çektirdi. Ondan sonra daha geçen Faruk neydi? Faruk K. Faruk K değil. Faruk K. Zaza Gabor. Faruk Peker olacaktı. Mavi masaya gidiyordum. Faruk Peker çektirdi. Başka kim? Faruk çıkmadı? Peker kim ya? Faruk kim Peker oğlum, sen sapık ya. Sapık adam resimlerine mi bakıyorsun donlu? Abi Faruk abi Peker'i tanımıyor musunuz Faruk ya? Faruk Peker bıyıklı Türk sinemasının... Eskiden bıyıklıydı Ege. Eskiden bıyıklıydı. Ha şimdi. Ben hala zımbamsıyım diye. Ben hala zımbamsıyım deyip spor salonuna şimdi gidiyorum diye. Şimdi birisi de çıksın. Ben de ne güzel yaşlandım. Bakın göbeğim var diye çıksın ya. Yani şimdi bir insanın ömür boyu zımbamsı olmasını da kimse beklemiyor. Birisi de benim bakın artık yaşlandık tatlı tatlı göbeğim vardı. Metin. O bir tane bu şeyler vardı hani Zeki Metin'in. Metin Akpınar geçenlerde öyle bir röportajında şey diyordu. Ben diyor öyle uçakla gidemiyorum ki sağa sola çekemiyorum. Sığmıyorum uçağa diyordu yani. Adam böyle haklı. Şey olmak lazım işte. Ama o uçağa sığmadığından değil şeyden. Uçak. Uçağa sığmıyorum diye açık açık söylüyor orada. Uçağa sığmıyorum diye. Fahir'in ne demek istediğini anladım. Ne demek istediğini anladım. Hak veriyorum. Doğru. Uçağa sığmadığından değil şeyden. Evet. Evet Fahir. Devam. Şimdi Ayşe diyorum. Oya Özel'in fotoğrafları çok şahane. Güzel. Hiçbir itirazımız yok. Tamam. Ama ne yazmış kızı? Bu babasına da bir laflar söylemişti ya. Evet. İşte baba çabuk arkadaşlarımdan özür dile, gazeteciliği de çok ayıp falan diye. Evet. Şimdi de annesine şöyle demiş. Seni bırakıp gidenler kudursun ama bu kadar fıstıklık da nereye kadar? Anasına bak, kızını al. Lafı da külliyen yalan diye bir de kendisine laf sokmuş. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi burada annesine, Neco baba olarak mı bu kızı gitsin dövsün yoksa dövsün, biz direkt maç yoksa vatandaş gazeteci olarak mı? Hayır yani kızını gazeteci olarak mı düşünerek bağırsın çağırsın? Bence bu işin üstesinden gelecek tek isim var. Usta gazeteci Uğur Dündar. Bence hakikaten. Bu işi hem gerek... Bu usta gazeteci Uğur Dündar dediğin. Soruşturmacı, araştırmacı, soruşturmacı, araştıran, sorgulayan ve program aynı zamanda olan Arena'nın sunucusu olan mı? Ay ben onu gözümde unutmadığım bir manzarası var. Olay aynen şöyle. İki sahne söyleyeceğim arkadaşlar lütfen. Bir sahnesinde böyle Hisar Sur gibi bir şey ve orada at kesiliyor. Aa. Vahşet bir görüntü orada Uğur Dündar. Pat yıllar sonra bakıyorsunuz bir gemiye helikopterle iniş yapıyor atlayarak ve orada yine Uğur Dündar. Doğru. Benim de gözümde tek bir fotoğraf var. Hangisi? Hülya harika. Böyle bir fabrika orada kafasında boneyle Uğur Dündar. Tavuklarla değil mi hocam? Tavuklarla. Evet bravo, bravo. Benim gözümde bir fotoğraf var. Uğur Dündar bir sinema filminde. Evet. Ne olarak oynuyor? Hülya Koçyiğit. Ne mesleği ne orada? Gazeteci. Gazeteci ama nasıl gazeteci? Araştırmacı gazeteci diyoruz ve tekrar Ayşe Hanım'ın yazısına dönüyoruz Fahir Bey. Sen nesinden rahatsız oldun şimdi? Kız annesini övmüş işte. Böyle anneye denir mi? Anne bu kadar fıstıklıkla nereye kadar? Şimdi sana yarın öbür gün Alin gelse. Babiş. Bir de babiş diyecek sana. Tanrım. Ya tanrım, bir şey diyeceğim. Tanrım mı? Ama yarabbim. Sen, seni kim seslendiriyor Faiz'im? Ya sana dese ki babiş bu kadar neydi o? Bak fıstık. Zımbamsı. Zımbamsılıkla nereye kadar? Doğru. Bak bu kadar zımbamsılıkla nereye kadar dese. Sinir. Ne dersin Melek yavruna? Gurur duyarım. Gurur duyarım buradan açık açık söylüyorum. Demek ki benim daha evlat sahibi olmamam gerekiyor. Ben İyi de Faiz sen yanlış örnek verdin ya. Ne gibicesine? İyi bir şey söylettin. Bu da Aline, bu da fıstık gibi diyor annesine. O da annesine şey. Diyor. O da tamam. Ne fark eder? İşte bu babası. Abi diyor. Sen şöyle düşün. Şimdi bundan 8 sene önce köşeler babamızın malı mı diye bir tartışma oldu mu olmadı mı? Oldu. Oldu. Ayşe Yılmazer burada kime mesaj veriyor? Babaya. Babasına. Bu tartışmanın sonu nasıl bitmişti? Köşeler babamızın malı değildir ve babaya niye bizim programımız şey babamızın malı değil mi? Modern Sabahlar. Hangi babamızın? Bizim babalarımız. Bizim Oktay'ın babasının malı. üzülmeyin. Ben size hem yani analık, bizim hem program babamızın malı ise onların da köşesi babalarının malı. Ne güzel. İyi o zaman. Biz de kendi babamızın malı gibiymiş gibi. Çünkü bize miras veriyorlar. Bu köşeler bize babalarımızdan miras kalmadı. Çocuklarımızdan ödünç aldı. Bravo diyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde verilebilecek en iyi mesajlardan ikincisini verdiniz. Teşekkür ederim. Ama ben arada ağlayacaktım ama bizim çocuğumuz yok diye. Oktay sen niye ağlamıyorsun? Ah bizim çocuğumuz yok. Senin baban var. Senin baban var, senin çocuğun var. Ege. Senin de evinde 3 tane tuvalet var. Evet. Böylece eşitlik sağlandığına göre devam diyoruz. Nasıl bir tartıysa eşitliği yine sağladık ve yıkıl. Fahir çok sevineceğim bir haberi vermek istiyorum. Özellikle senin bizim zaten sevindiğimiz bir olay bu. 2 ay önce Survivor yarışmasını sonuçlandı biliyorsunuz. Yunanistan'a karşı Türkiye'ye karşı Yunanistan ekiplerini. Kim kazandı onu? Derya Durmuşlar beyefendi kazanmış. Ha, biz kazandık, Türkler kazandık. Biz siz yok. Derya Bey kazanmış. Türk'tü kendisi. Türk yani. Türkiye'deki tabii yarışmalarda. Soruyor, tabii yatını. Türkiye'deki yarışmalarda en fazla para ödülünü kazandı. 250 bin euro kazandı. İyi para. Ancak bugün. Derya Bey de Derya Bey'miş. Vay. Bugün itibariyle. Evet. Derya Bey gazetelerde. Şikayetçi oluyorum diye 5 kuruş para alamadığını ifade etmiş çeşit çeşit gazetelere verdiği demeçlerde. Yarışma için işinden ayrıldığını ve kirada oturduğunu belirten Derya Bey, ben çocuk değilim, onları mahkemeye vereceğim dedi. Azeri. O zaman ben de vereceğim. Sen niye veriyorsun Fahir? Fahir de o kadar internette forumda oldun. Fahir yemin ediyorum ucuz atlattın ha. Niye? Yani hafazan Allah, şuraya girseydin de birinci olsaydın da, bir de paranı alamasaydın. Her şey bir tarafa. Biz burası bu köşe babamın malı değil mi? Babanın malı. Ne diyecektin ha? Paranı alamadın mı diyecektin? O zaman sanki ben sen de... bir daha gelemeyecektin ki o yarışmadan sonra buraya. Niye gelemeyeyim abi? Paramı aldım nasıl olsa diye. Olur mu abi? Ne, vermemişler mi adamı? Vermemişler adamın parasını ya. Kim verecekti bunu? Kaybeden mi veriyordu? Nasıl oluyor şimdi? Bakayım. Tabii Yunanistan'ı vermesi lazım. Ben çocuk değilim, onları onlar diye biri. Onlar. Herhalde. Herhalde artık kanal mı? Kim sunmuştu bu yarışmayı? Ertaş'ın altından onlar çıkıyor. Tabii. Bak yine laf döndü dolaştı, nereye gitti? Neco'ya gitti. Neco'ya gitti. Onlar dedik. Ve tartışmalar onlar devam edeceğe benzer. Kadınlarımız. O var mı bizde hocam? Onlar mı? Hemen bakıyorum. Evet. Evet mi? Fahir hadi. Hadi mi? Evet o zaman arkadaşlar, madem öyle ben i̇şte size madem öyle şimdi i̇şte Zurna'nın hakikaten şey dediği yere geldik. Ay deme onu Fahir ya. Bir şey demedik zaten Oktay. Deseydik, keşke demiş olsaydık. Tokyo'ya götüreceğim sizi. Hoppa. Çok zevkli. Yoga'da trend bitmek bilmiyor. O kadar eleştirdiniz. Neco'nun en güzel eleştirmesi. Nasıl aldanmışım. Alkışlarla Neco. Bravo. Valla hocam biraz dinleyelim. Biraz ya. Dinleyelim hocam. Geçti o devirler. O kadınlarımız değil mi bu hocam? Gitsin sevgililer. Sus. Peş peşe. Kolay kolay. Hadi. Üzülmem bir daha. Ben düşmüşüm bu zevke bir defa. Bir elimde çiçek, bir elde içecek. Mersin. Boş verip topluma atarım kahkaha. Kolay kolay. Buyurun efendim. Tokyo'da yoga'da trendler bitmek bilmiyor. Evet, yanlış duymadınız, bilmiyor. Disco yoga, çıplak yoga, aqua yoga, bogadan yoga. Dan sonra sıra da doga diye bir şey çıkartmış Japonlar. Yani doga diye bir şey çıkar mı? Var abi, çıkar. Yanlış basılmış durum. Hayır, doga da köpekle yapılan şeye, yoga'ya doga demişler Japonlar. Bunda artık hem köpekle iletişimini kuvvetlendiriyorsun, tamam mı? Onunla ilişkini sımsıkı hale getiriyorsun. Pilates gibi bir şey mi yani? Köpeğin üstünde böyle bir şeyler, köpek senin genelde üstünde köpek bir şeyler. Senin üstünde oluyor. O burada gördüğüm, en azından resimde gördüğüm kadarıyla köpeğin kullanma kılavuzu var. Köpeği üstüne alıyorsun. Çeşit çeşit kaldırıyorsun. Göbeğine koyuyorsun. Affedersin. Halter gibi mi kullanıyorsun? Halter gibi bir şekilde kullanıyorsun. Nerede oluyor dedim bunu? Tokyo'da. Tokyo'da. Hadi gelsin bakalım Tokyo'daki şu radyonun önünde kavga eden köpekleri yapsınlar bakalım. Dogo'yu. Bir dogo yapsınlar mı? Yapsınlar. Biz... Hadi bir yapsınlar buyurun. Sonra biz kitlenince su dökeriz. Ne oldu doga deriz. Abi hakikaten ya. Buluyorlar orada uslu köpekleri. 2 gramlık köpeği almış ya. Şu kadar el kadar hayvan. Buradaki hakikaten ya. Geçen gördüm. Hakikaten hayvan gibiydi ya. Köpek. Çok sert konuştum. Hayvan gibi olur. Ya çok özür dilerim. Oktay'cığım özür dilerim. En iriceme olanımız sensin ya. Ben örnek verme, korkuyorum ben. Oktay kadar oğlum. Köpek değil mi? Yemin ediyorum Oktay kadar. Ya yani ayağa kalkınca. Ki ben gördüğümde oturup sigara içiyordu köşede. Ben gördüğümde bacak bacak üstüne atmıştı. Tek terbiyesiz. Köpekten korkmayınız. Niye? Esas o zaman sakat oluyor. Şey olduğu zaman tehlikeli. Güruh halinde. Güruh halinde birbirlerini dolduruyorlar. Isıralmalar. İşte onlara kızan köpekler deniyor. Kızan köpekler. Vallahi kızan köpekler dediğin kızışmış köpekler ki onlar farklı şekilde oluyor. Kızan köpek işte onlar. Onlar aralarında mi hallederler canım? Yok canım, hepsi şey onların. Hadi canım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursun efendim. Ya ben şöyle şu haberi yeni gördüm, vereceğim. Sadece haber bu kadar. Posta gazetesinin ön sayfasındaki haberi veriyorum. Buyurun Fahir. Karpuz ve erik manav tezgahlarında yerlerini almaya başladı. Karpuzun kilosu 5 TL'den, eriğin setanesi 50 yeni kuruştan satılıyor. Karpuz ithal, erikse yerli. Bu kadar. Zerzevat günlüğü köşesinde Fahir Önce dinlediniz. Buyurun efendim. Güzel bir şey olur o. Takvim yaprağı. Güzel bir kapak olur bize. Evet Oktay, doğru. O zaman ben size vereyim mi? Buyurun Fahir Bey, durdurumuz kabahat. Ya tamam, İngiltere'de yapılan bir anketi vereceğim. 3013 yetişkine en çok hangi çocuk hikayesini sevdiklerini sordular. Yetişkinlere. Ben de sizi birer yetişkin olarak görüyorum. Bir İngiliz olmasanız da bir yetişkinsiniz. Bir İngiliz gibi düşünmenizi istiyorum beyler. Bir kere ben şu Hansel ve Gretel masalının mantığını anlamış değilim. Neden abicim? Taşlarla hani atıyorlar geri dönmek için ya. Tamam. Taş o atmıyorlar çok ki. Mantıklı. O hikayenin en can alıcı kısmı taşlarla geri dönmeleri. Onu ve taş atmalar. Başta geri dönüyor sonra baba bir daha götürüyor bunları. Ama abicim ilk giderken ekmek atıyorlar. Ha, ekmek atıyorlar işte. Yani ekmek atınca kuşlar ne yapıyor? Ekmekleri yiyorlar. Ne oldu? Dönemiyorlar. Sonra nesini anlamıyorsun sen bunun? Taşların dağılıp bu hikayeyi anlamamış. Ekmekler bayat ya biraz orada. Nasıl o hikaye? Taş gibi. Üvey anne geliyor diyor bu çocukları ormana götür bırak. Ha. Hep zaten bir masallarda bir üvey anne var. Tamam. Hep de kötü kalpli olur o. Ha. Ama bazı üvey anneler de çok yani cici anne diyorum ben onlara. Üvey anne değil cici. Hayır tamam evet. Yani Ege evet yani. Ya ama benim çocukluğuma dönmek istiyorum ben. Lütfen. Tamam, hayır, ona da döneriz. Onu döneceğiz. Bir Ege, şimdi, evet, Ege abim bitirsin bir. Ormana götürüyorlar. Orada Hansel ceketinin cebine sakladığı taşları atıyor ve taşlarla taş geri dönüyor. Ekmek atıyor ekmek götürdüler aç kalmasınlar. Ya ekmek de bir ya. Ekmek de bir Ege de tamam desin ya. Ekmekleri. Ekmek onu de. O zaman diyor ki kardeşine ben bu ekmekleri atacağım. Evet. Ondan sonra takip ederek döneceğiz diyor. Evet. Kuşlar diyor bunlar kayboluyorlar. Evet. Zaten saçmaymış plan. Plan niye saçma abicim? Ekmekleri atıp dönme diye bir şey var mı? Ben şimdi bu ekmekleri atayım. Niye yok abi? Hayvanlar yer diye mi diyorsun? Onlar kaç yaşında? Ne abi anlamadım ki neyin saçma geldiğini. Yani zaten bunların ormanda kaybolmasıyla başlıyor ya hikaye. Hiç o ekmek atraksiyonuna gerek senin yok. Senin ne abicim en sevdiğin hikaye ne bana söyler misin? Ben söyleyeyim mi? Söyle canım söyle. Pamuk yok pamuk prenses diyorum şey. Rapunzel. Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız. Süper kurt var orada. Babaanne kılığına gülüyor. Senin ne Oktay? Benim mi? Hı hı. Benim bütün hayvanları dost olarak gördüğüm ender yerlerden bir tanesi. Sürekli birbirine laf sokuyorlar çünkü mesela tilkiyle leylek laf sokur. La Fontaine laf sokar yani. Ondan sonra bunlar gerçi biraz La Fontaine oluyor ama Bremen mızıkacıları. Allah Allah öyle bir şey de ilk kez duyuyorum. Tam olarak ne hocam bu Bremen mızıkacı? Bremen mızıkacıları çok güzel. Aa, o da o güzel. Bir, ama yani. Şey değil, çok güzeldir. Masalım. Sonra da bunlar futbol takımı oldu. Werder Bremen. Bravo Fahir. Teşekkür doğru. Ederim. Benimki de şey ya başını vermeyen şey. O çok güzel bir hikayeydi. Çocukluğumdan beri. Başka hikaye okumadım. Zaten... O ama romana giriyor biraz Fahir. Çünkü benim hatırladığım şöyle kalınlıkta bir şeydi o. Ben zaten şöyle söyleyeyim. Çünkü benim için roman kalın olmalı. Ben şöyle söyleyeyim. Ben mesela kitabı okumam. Yazılı. Neden okumam? Çünkü artık o kitabı okuduktan sonra dedim ki bunun üzerine kitap olamaz ve benim edebiyat hayatım noktalandı. Bitti. O dedim bu kitap bitmiştir. Peki sen şeyi okudun o mu? O kitap son noktadır. Edebiyatta efendim sanatta ulaşadığı en üst seviye ve ben o seviyeyi hop daha ilk seferinde açtım. Hayır. Çılgın Kızlar 3. sınıfta okumuş muydun? Onun filmini seyrettim hocam ben. Okuyamaz ki. İmkanı yok adam çünkü. Adam sonra okumayı unutmuş. Bitti mevzu. Bitti başını vermeyen şehitten sonra mı? Bitti harfleri mevzu. Harfleri silmiş. Kaldırdım benim duvarlarımda hep alfabeler vardı. Söktüm onları. Mevsimler şeydi. Tarih şey. Okuldan ayrıldı. Okuldan ayrıldım. İlkokul 2'de. İlkokul 2'yi terk etmek zorunda kaldı. Başını vermeyen şeydi. Okumuş yaz tatilinde 3. sınıfa babası götürüyor okula yazdırıyor. Hayır nine. Ha işte sen orada nine deyince aklıma geldi. Zaten 2. sınıftan sonra sınavla Almanya'ya gitmedin mi sen? Gittim ve orada. Annenin babanı da aldırmadın mı yanına? Orada dönercide çalıştım ben Oktay. Hem okudun hem dönercide tabii sonra çalıştım. Islah evine düştükten sonra tabii çeşitli işlerle de uğraşma fırsatım oldu. Boncuk dizme, halı yapımı falan fıstık. Ya ben hatırlıyorum Fahir'in gönderdiği bir tane pazar 88'de çıkmıştı. Halı. Böyle el. Aa evet el Cenk dokuması. Koray. Cenk Koray armağan etmişti onu. Cenk Koray. Tarsus'tan arayan bir izleyiciye. Buyurun efendim. Evet. O zaman ben size madem öyle en sevilen masallar. En sevilen masal. Anketlerde %10'la 3. sırada Narnia Günlükleri diye bir masal duyduk mu arkadaşlar? Ama o da çocuk şeyi işte. Çocuk ne? Filmi ülkemizde çok geç filminden sonra kitaplara basıldı da. Ben hiç duymadım o kadar senedir ya Narnia. Ya işte bu geçen yıl filmi vardı. Aslan, dolap, gardırop bilmem ne öyle bir şey. Aynen dolaptan öyle. Başka doğru dünyaya söylüyor. Geçiyorlar. Dünyanın en sevimsiz şövalye çocuğu vardı filmde. Doğru. Konuşan aslan vardı filmde adı Aslan. Hatırlamıyor musun? Ben Kütüncü cadı vardı. Ya, biliyorsun. Çocukları Türk lokumuyla kandırıyordu. Evet. Türk lokumu filmine İkinci sırada %18 ile oyları alan Alice. Harikalar. Aa, süper. Alice'de Harikalar Diyarında. Evet, güzel, güzel. Bir numarada. Pollyanna mı çıkmış? Yalnız bir numarada. Orada Alice Harikalar Diyarında da bence çok çok çok çok çirkin uyuşturucu göndermeleri var çocuklar için. Ne gibi ya? Yani mesela şimdi Alice biliyorsunuz mantar yiyor orada. Evet. Bir mantar yiyor, büyüyor, kafam çok güzel oluyor. Bir mantar yiyor, küçülüyor falan kafam. Ha, onlar o magic olanlardan mı diyorsun? Öyle bir tane şey var. Doğru. Hollanda'da magic mushroom var diye satılıyor. Ver ver ismini, tamamını verelim Fahir. Tırtıl var, o nargile içiyor bir taraftan. Aa, öyle bir şey vardı. İskambil kağıtları var, kumar, uyuşturucu. Her şey orada. Ben sana esas şeyi söyleyeyim ya. Esas kafa 1500 çocuklarda yapacak bir şey. Gülüver. Gülüver de evet hakikaten. Gülüver dev ülkesinde. Gülüver cüceler ülkesinde. Gülüver sürekli başka bir yerlerde. Orada da aynı şey var işte. Orada da gurbetçilik vurgulanıyor. Benim Gulliver'den esinlenen çok şeyler oldu. Gulliver derken dükümeli gibi mi Fahir? Onu şeyden önce okumuştum zaten. Başını vermeyen şeyden önce okudum. Birkaç kitaptan biridir. Çünkü ilk zaten okumaya başladım. Ben Gulliver'in de hikayelerini bilmiyorum. Bir deniz kazasından sonra bir yere düşüyor böyle. Evet doğru ya, doğru. Birkaç tane var. Kutuk adamlar var. Oradan kaçayım derken bu sefer devler diyarına düşüyor. Sen misin öyle giden? Aha diyorlar. Arayı tutturamayan Gulliver mi? Arayı tutturamayan Gulliver'in maceraları. Öyle söylenebilir. Zaten o da deniz ne yapar insanı, aynı çöl gibi tutar. Çöl tutar mı Fahir? Çöl bir tutar. Ne yapar? Ya tutar. Karıştırır. Ya tutarsa demek istiyorum. Başka bir numara. Var. Bir numaraya geliyoruz. Hazır mısınız? Dur biraz ipucu ver. İpucu ver ya. En güzeli burada hiç söylemediniz. Heydi. Süperdir ya. Masal mı ya? Sadece çizgi film değil mi? Evet, çizgi film. Demek ki oradan mı? Yoksa masaldan mı uyarlama şimdi? Masalıntı. Yanlış bilgi de vermiyor. Olabilir. Hocam arıma yani. Ya peki o da mı şey? Ha, Mickey Mouse diye de bir masal vardı. Benim babaannem anlatıyordu. Zamanında bak zamanında bir Mickey Mouse varmış. Atom karınca vardı. O da mı? Bir gün gömleğini ütülerken ütü masasını bir açmış. O da tepesine düşmüş diye anlatırdım. Anladım. Bir şey diyeceğim. Atom karınca Türk müydü? Yani Türk pasaportu mu vardı onu soruyorum. Ha, Türk tabiiyatı var. Karınca ailesi Türk'te abicim. Karınca ailesi ve orman. Atom karınca. Pasinler stüdyosu hazırlanıyor. Onu biliyorum, karınca ailesi pasinler stüdyosu da. Atom karınca değil miydi? Sanki bana Türk pasaportu var gibi geliyor. Karınca ailesinin müziği Türk nasıldı ya? Varmış. Karınca ailesi. Herhalde yeşil pasaport almıştır çünkü. Bayağı birisi karınca ailesinin müziğini söylesin çabuk. Ben söyleyeyim. Beynim iflas etmek üzere. Nasıl karınca ailesi ve ormanın, ben sadece bir animasyon mucizesi harikası olmasına rağmen anime olan herhangi bir şey olmadığını hatırlıyorum. Böyle bir resimler vardı. Birisi eliyle sanki resmi sallıyordu gibi bir hareket vardı. O orada. Senin dediğin şey. Tontonlar o senin dediğin. Değiş tonton. Tonton. Karınca ailesinden önceydi. Animede Emily bir numaradır. Benim ya masalları söyle. Emily. Bir numara. Bir numarayı açıklıyorum. Açıkla. Ege Kayacan kazandı. Maalesef %33 ile kırmızı başlıklı kız. Şimdi çocuk hikayesi deyince ilk akla gelen masal zaten kırmızı başlıklı kız olduğu için. Niye bu... Pamuk Prenses de çok popüler. Ama doğrusunu güzelini bilmek lazım. Doğru. Doğrusu güzeli derken prensesin mi? Yani kırmızı başlıklı kız pek çok yönüyle bence Pamuk Prenses'e 10 basar. Hep siz yabancı şeyler, hep dış mihraklı yayınlara şey yapıyorsunuz. Oysa ki ben başını vermeyen şehitle... Bir numarayı ben yaptım. Başını yani. Vermeyen şehit de yabancı bir eser değil mi ya? Olur mu ya? Olur mu canım şehit? Hayır canım, o çeviri harikası da olabilir. Benim bildiğim o. Ben onu unutur muyum ya? O kitabın üstüne yok diyorum ya. Benim bütün evde yok kitaplığı canım. O kitapla doldurmak zorunda kaldım. Ben onu okumadım da şimdi atıp tutmuyor ama o galiba... Hatta... Ben okudum. Ben okudum ve şey olduğunu hatırlıyorum. Yabancı olmadığını hatırlıyorum. Yani karakterlerden falan öyle hatırlıyorum. Ama bakalım orijinal ismi neymiş. Hocam bizde de ona benzer bir şey vardı. Diyet diye. Ya diyet mesela Özgün, onu biliyoruz. Ömer Seyfettin. Tamam. Kaşağı var diye, aynı şekilde. Kaşağı var mesela. O ben de Forsa'yı okumuştum. Forsa mı? İlk okuduğum kitap. Vay be. Denizler altında kaç bin? 20-25-30. Keşke onun birimi olmasaydı ya. Bak daha güzel olur. Denizler altında 20 bin. Benim hatırladığım bu. Deniz üstünde de 1500. 1500 ne zaman? Mesela o yurt dışı menşeli. Kimin de? Jules Verne. O zaman İngiltere'den bir haberle başlayalım. Ver yavrum, edelim. Ver canım, ver güzelim, ver evladım. Biraz ara verelim diyorum. İngiltere'nin North Wales bölgesinde yaşayan 52 yaşındaki diş teknisyeni Paul. bir icatla gündeme bomba gibi düştü. Ne? Uzaktan tel kumandalı diş. Dişlere tel takmış. Çeneye takılan termoplastik dişlik. Muhakkak ki. Peki İngilizce çekmedi. Peki, nedir peki amacınız? Ne işe yarıyor onu söyleyeyim hemen. Horlama sorununu. Evet, yanlış duymadınız. Sorununu tamamen tamamen sorununu ortadan derken kaldırıyor. Çok tuhaf gelmiyor mu size de sorununu gibi geliyor bana mesela. Söyle bir sorununu. Faizim uykusuzluk başına vurdun. Bazı şeyleri ilk önce kendi içinde tartış. Ama bir şey ondan sonra mi? Sesli ifade etmen gerekiyor mu gerekmiyor mu kararını ver ve devam. Yani bu... Söz istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Söz. Sorun bak adam doğru söylüyor. Sorununu ama söyle bir sorununu olması lazım. Yani söyle bir dedi ya sana. Orada mesela 3 tane nu var Fahir. Bir daha bak sor Ege. Sormayacağım. Ben artık sormayacağım. İçimde tartıyorum şu i̇ster anda. İster öğren ister öğrenme. Horlama sorunu tamamen ortadan kalkıyor mu? Şimdi nasıl oluyor bu? Snorekil isimli bir dişlik. İsmi de var dişliğin. Evet. Vay snorekil. Be, çok kişilikliymiş. Sıcak suda bir süre bekletiliyor. O senin dediğin sıcak suda bekletilen başka bir şeydir Oktay. Sıcak suda niye bekleteceğim? Şişiyor herhalde. Şişiyor aha. Abi çene yapısına ben... kolayca şekil alsın çene yapısına göre diye. Ha, anladım. Ne oldu? Yok yok aklıma başkası teneffüste anlatacağım. Fiyata 50 sterlinmiş. Üst çene sabit alt çene müteahhitlik. Bravo. Kullanıcılarda şimdiye kadar %100 olumlu sonuç alınmış. Çünkü nefes yani çeneyi genişlettiği için nefesi daha kolay alıyormuşsun. O zaman ağzına bir sopa koy gece. Diklemesine mi? Hem de mesela bir timsah gelirse kendinden çıkarsın timsahın ağzına koyarsın. Ben ne tip ortamlarda? Nil'de büyüdüm ben. Hmm, anladım. Uykusu da hafiftir Ege'nin çünkü timsah gelince uyanır. Yok abi ben şeyde gördüm. Diş hekimlerinde gördüm. Öyle özel bir aletleri var zaten. Ağzı hiç kapatamıyorsun. Böyle iki taraftan kriko gibi açıyorsun. O sabit kalıyor. Bir korku filminde görmüştüm gerçi ben bunu. Evet testerede vardı. Öyle bir şey var. Çok güzeldi ya. Onun aynısı abi ne olacak? Ağız açık. Ağız kurur ama o zaman. Kötü olur. Ben size çok güzel bir haber vereceğim. Hadi ver be Fahir. Hepiniz çok mutlu olacaksınız bu haberle beraber. Haberle çünkü neden? Bundan ne kadar sonra kıyamet kopacak diyor uzmanlar. 2012 diyor. Doğru diyor. Avrupa Birliği'ne de 2014'te giriyormuşuz. 12 Aralık 2012'de dünyanın sonu gelecek. Neden? Çünkü dünyanın bütün manyetik dengeleri ne olacak? Manyaklaşacak. Evet mayalar 26 bin yıl... Mayalar diye birini tanıyor musunuz siz ya? Biliyoruz tabii. Benim şu anda hala var mı bu arkadaşlar mayalar? Bunlar işte en son arıya dönüştüler dolandılar bir ara. Benim bir ara öyle bir... En son uzay yolunda mı yoksa şey değil mi bir yerde vardı maya? Mayaların yüzlerce yıllık araştırmalarına göre... Arkadaşlar lütfen dünyanın sonundan bahsediyoruz. Fahir'cim çok özür dilerim madem mayalar bu kadar güzel araştırdılar... Bir yer dünyanın sonunu tahmin eden bir kavim. Evet. Kendi sonunu bilemedi mi şu anda aramızda mayalı göremiyoruz pek. Ama adamlar sona kalmayalım demişler. Şimdi daha uygarlığı adam gibi bitirelim mi demiş. Abicim demişler kapatalım adam gibi çünkü apar topar kapanacak ya. Doğru. Bu apar topar da ne o kimin ne yaptığı belli değil. Adamlar çok güzel bak. Mayalar şimdi rahat rahat huzur ya, içinde yatıyorlar. Bütün işlemlerini yapmışlar, vergilerini ödemişler, vergi dairesine. Koca bir uygarlık tertemiz. Biz ne yapacağız abi? Son günde. Yemin ne zaman kapatmış bu mayalar uygarlığını? Maya uygarlığı 3 sene önce oldu herhalde bir kapandı. 5 sene oldu. Onların son bir tane şeyi vardı. Temsilciliği vardı o da kapandı ne oldu ki onu bilmiyorum. En son Opti'de bir topluluk vardı onun kapandığını ben hatırlıyorum. Evet, kapandı evet. Optimaya topluluğu. Optimaya topluluğu. Oğlum bizim bir dernek kurmamız gerekiyor Maya Derneği kuralım. Mayaları koruma. Ben de çok güzel bir dernek maaşı düşündüm. Nedir abi? Peynir mayasız olmaz. Mayasız olgunlaşmaz diye. Şimdi mayaları çımartma amacımız da bu. Tüzüklük mayaları... maddesi bu. Çünkü neden maya ne için vardır? Şımartılmak için vardır. Mayaları yaşatma ve koruma derneği. Yanlış görmediysen ben Esatlıları Tanıştırma Derneği diye bir dernek gördüm. Yanlış görmüşsündür abi. Esat tanıtmadır o abi. Tanıştırma olmalıdır. Tanıtma olunca da bir garip oluyor ama. Esatlıları birbirine tanıştırıyorlar işte. O tombalacı olmasın abi iyi baksaydın. Esat tombalacı diye. Onu sen yanlış gördün dikkat et bir daha. İstersen bir gir içeri şey yaparsan bir de bir oyun oynarsın bakarsın duruma göre. Yani benim herhalde bu Esat 4 yola görünme projemi konuşabileceğim tek yer orasıdır. Ama bir şey diyeceğim öyle Eduba diye bir şeyden bahsedersen Sana ters cevap verebilirler. Ya bence o derneği. Bence Edubay'ı salandı iptal edelim zaten canım. Niye? Yani 5 yıl sonra bitiyor mevzu zaten, biz şey yapıncaya kadar, roketi gönderinceye kadar. Ya elimizi çabuk tutalım. Mayalar gibi. Ya çabuk tutalım. Ne olacakmış ya, nasıl bitiyormuş dünyanın sonu? Hocam şöyle, şimdi bu mayalar diyor ki, ya da demişler ki. Öyle son sözleri bunlar olmuş. 26 bin yıldan bir meydana gelen bir olaydır bu. Tarih veriyoruz, 12 Aralık 2012. Güneş sisteminin yörüngesi Samanyolu'nun tam neresine denk gelecek? Gubene. Mayalar böyle demiş. Onlar tabii yöresel konuşuyorlar biraz. Bu Gube'ye denk gelmesi neticesinde bir manyetizma manyaklaşıyor ve bununla beraber... Vay, inanılmaz anlattın. Mayaları zaten son bir fotoğrafı var böyle. Maya kralı böyle bir hareket yapmış. Abi kral öyle yaparsa uygarlıkta iflas eder işte. Uygarlık arkada bile bile yapıyorlarmış. Arkada var ya, uygarlık manyaklaşmış ondan sonra. Zaten evet, hakikaten mayalar biraz da o yüzden bittiler benim bildiğim kadarıyla. Vallahi abicim 26 bin yılda bir de bize denk geldi ya. Bizdeki şansa bak abi ya. 26 bin bir yılda bir kere oluyor. O da geliyor bizi buluyor ya. Dönüyor dolaşıyor bize geliyor arkadaş. Ne zaman? Daha önce ne geldi başına ya? Ne isyan ediyorsun? Daha önce ne geldi başına da? Oktay, dönüyor, isyanım dolaşıyor. Sana değil. İsyanım bütün uygarlıklara ya. 20'lik dişe mi isyan ediyorsun? Bir tane ekonomik kriz gördük ya. Şimdi daha ya şu genç yaşımızda ya. Şimdi arkadaş, bir dolar de kıyamet göreceğiz. Manyetizma gelecek. Samanyolu'nun ortasında dolar fırlar. Benim isyanım tek. Ne? 20'lik diş. Bunu bizim nesil çekiyor. Ben mesela çekmiyorum ama çevremde o kadar 20'lik diş sıkıntısı çeken var. Doğru. Ki bu da öyle bir şey. Ben onu anlayamadım hocam. 20'lik diş sıkıntısını çekiyoruz ya abi. Niye? Bizden öncekiler kullanmış, bizden sonrakiler kullanmayacak. Tam geçiş dönemi yani. Evet, biz tam işte geçiş dönemi. Biz işte bu 80'li yıllarda böyle şey olanlar var. İşte bu çok problemli olacağız abi. Ne oldu 80'li yıllarda? Apolitize olduk. İşte dünyanın sonu. Mayalar bunu şimdiden bilmişler yani. 8 Mart öncesi verilebilecek en güzel mesajlardan birini daha... Mayalılar vermiş. Evet, Mayalar. Mayalar vermiş. Mayalılar. Zaten Mayalarda kadın neymiş? Şeymiş. Evin direğiymiş. Kadın evin direğiymiş. Hatta şöyle dermiş. Koca, artık bu evin direği sensin. Bize aşk getireceğin, biz de yiyeceğiz. Yöresel konuşurmuş Mayalılar. Onu hayır, tutarlı açıklamaların beni gerçekten yani seni takdir etmek zorunda bırakıyor ya. Şu Maya atasözünü bir daha söyler misin? Reklama girmeden önce. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Bak. Mayalı bile demiş her bunu. Şey olduğu gibi. Uygarlığın girişinde yazıyormuş zaten bu. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Evet, modern sabahlarda küçük bir bahşenin yeni macerasına başlayabiliyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen hatırlatalım kilit cümlemizi. Küçük bir bahşir, kırmızı fenerini tüpe tut. Tüpe tut. Diyorsunuz ve hemen kapatıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Bunu söyledikten sonra da evet, hemen kapatıyorsunuz ve küçük mübaşirin ne yapacağını heyecanla beklemeye başlıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Küçük mübaşir her zamanki gibi ne yapacağını gayet iyi biliyor. Gayet iyi biliyor. Hazırsanız durduğumuz kabahat. Rock'n'roll'u veriyorum. Hazırız. 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen şakalar yapar. Bakkal bey, bakar mısınız lütfen? Buyur şeker kardeşim. Gazozlar ne taraftaydı lütfen? İleride hemen sağa döndükten sonra. Teşekkürler. Pardon teyze. Şu üstteki zencefilli gazozlardan biraz uzatır mısınız bana? 2 tane büyük şişe. Sen ne tatlı şeysin öyle bakalım. Teşekkürler teyze. Benim adım Küçük Mübaşir. 32 santim boyundayım, 6,5 yaşındayım. Ben de Hazel Sister. Tanıştığıma memnun oldum. Ben elini öpeyim teyze. Aman estağfurullah evladım. Allah kabul etsin desene. Sen ne pardon, el öpenlerin çok olsun desene. Sen ne tatlı şeysin öyle. Beni esprilerimle ve afacanlığımla çok severler. Michigan Adliyat Sarayı'nın maskotuyum. Aa şeker şey. Bakkal amcası, bana bir tane Hazel Sister'dan Goflet ver bakalım. Hazel Sister'dan küçük mübaşire bir goflet. Goflet mi? Muzlu olanlardan, üzerinde zürafa olanlardan ver. Hemen geliyor gofretler, teşekkürler. Goflet mi? Ama ben daha önce hiç goflet yemedim ki. Bakar mısınız Sister Hazel teyze? Bu goflet nasıl bir şey acaba? Çok güzel bir şeydir küçük mübaşir. Al sen bunu ye. Ay şimdi çok merak ettim acaba. Ama onu açıyorsun, öyle yemiyorsun. Paketi o, onu aç. Hepsini birden sokma, yavaş yavaş. Bu inanılmaz bir lezzet. Hakim Aksımıl amca. Nerede kaldın küçük mübaşir ya? Ben neydim biliyor musun? O ağzın yüzün ne hale gelmiş yavrum? Gofret yedim ben, gofret. Gofret mi? Evet, çok lezzetli. Sister Hazel teyze aldı bana. Yarın da beni hayvanat bahçesine götürecek. Hayvanat bahçesi mi? Evet, gezdirecek beni. Bu arada atladığım bir yer var. Sister Hazel mı? Tanımadığın insanlardan neden yiyecek kabul ediyorsun yavrum? Ama ha? Beyaz saçlı çok tatlı bir teyze. Beyaz saçlı mı? Biraz tarif etsene. Böyle beyaz saçlı, döpyesli. Döpyesli. Tam bir Amerikalı yani, klasik. Merak ettim doğrusu. Yarın kaçta buluşuyorsunuz? Yarın 11'de, mahkemeden çıktıktan sonra yani. İyi, neyse şu malzemeleri masanın üstüne bırak. Yumurta almayı unutmadın inşallah. Akşama gene menemen yapacağız. Yapa! Allah Allah, burada George Washington heykelinin önünde beni bekle diyordu. Ne oldu? Bu acaba George Washington, Abraham Lincoln mu bu George Washington mu? Şaşırdım mı acaba ben? Geldim. Küçük bir başır, biraz yavaş geldim ben. Sister Hazel teyze, ne zaman, niye bu kadar geciktiniz? Yaşlı olduğunuz için. Biraz yaşlıyım ben, 60 yaşındayım evladım. Hadi teyze, hayvanat bahçesine gidelim. Hadi gel bakalım, şimdi sırada Georgetown hayvanat bahçesi var. Bak, işte küçük mübaşir. Bu da öküz. Ne kadar güzel, ne kadar görkemli bir hayvan. Küçük mübaşir. Efendim Sister Hazel. Bunu hayvanı tanıyabildin mi? At gibi ama. Bak biraz daha dinle sesini. Ama at gibi de, ama attan biraz küçük. Eşekten de biraz büyük. Ya iyi düşün bakalım. Bir de çizgileri var kaplan gibi. Ne olabilir acaba Sister Hazel teyze? Buna Amerika'da lama derler. Burada zebra yazıyor. Bunun adı zebra mı acaba? Ha sen bunu mu diyorsun? Sizin gözler biraz bozuk mu Sister Hazel? kör teyze. Yalnız zebra da Hakim Huxley'ın dediği kadar varmış. Varmış. Küçük mübaşir. Küçük mübaşir. Sana bu hayvanı soracağım. Ama önce bozulduğum bir şeyi söylemek istiyorum. Sus evladım, sus sen de. Küçük mübaşir. Efendim Sister Hazel teyze. Bir konuda teyze. Anlaşma yapalım. Söyle Sister Demin Hazel bana teyze. Söylediğin kör teyze lafı beni çok bozdu 60 yaşında olmama rağmen. Ama nasıl güldük? Güldük ama. Kör olmama değil, teyze olmama bozuluyorum küçük mübaşir. Artık ben senin ablanım. O zaman sana abla mı diyeyim yani? Tabii ki. Hazel Sister abla diyeceksin. Ama nasıl, bir deneyeyim bari. Hoşunuza gidecek mi? Mutlu olacak mısınız abla çok diyeceğim. Çok mutlu olacağım küçük mübaşir. O zaman size Sister Hazel abla diyorum. Sister Hazel abla. Hazel Sister abla. Ay özür dilerim. Pardon, şu müziği kapatır mısınız? Çünkü biraz sonra bir hayvan tanıyacağız da. Hakim Aksımıl abici, ondan sonra zebralara gittin. Zebralar da hakikaten senin dediğin oğlum gibi. Oğlum ya sakin var. Ol, sakin ondan ol. Ondan sonra çıktık maymun. Ben maymunu ilk önce zebra zannettim. Çünkü ilk öğrendiğim hayvan zebra olduğundan hepsi zebra. Sonra kaptanlara gittik. Ondan sonra da çekirdek aldık, çekirdek yedik. Ama ben yerken o gitti papağana verdi. Sister Hazel abla. Allah. Ne oluyor ya? Bir şey anlatıyoruz burada, bağırıp neşeli bir şey mi paylaşıyorum ya? Hayvan gibi bir adam oldum. Ulan oğlum, ben sana ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedin hangi bak? Çok özür dilerim ama ne dedin? Ben sana sakin ol dedim değil mi? Makul ol dedim değil mi? Anlat bakayım şu Sister Hazel'ı biraz. Nasıl biri? Sister Hazel abla. Hı-hı, abla mı? Ulan dün teyze diyordun. Ama genç, ruhu genç. Çok tatlı bir insan. Kaç yaşında? Bütün hayvanları biliyor. 60 yaşındayım diyor ama benzi 55 falan gösteriyor en fazla. Hmm. Tatlı da bir insan. Yarın da beni Luna Park'a götürecek. Yepa! Vay be. George Washington heykelinin önünde George Washington oldum yani. Nerede bu Sister Hazel abla? Geliyorum, geldim. Nerede kaldın Sister Hazel abla? Hadi yürü Luna Park'a gitmemiz lazım. Küçük mü Bahşir? Ben yaşlı bir insanım. Hadi gidelim. Bu etekli kadın niye dönüyor? Bu etekli kadına pelerin derler. Yani pelerinli kadın derler. Ne güzel. Ya buna oturup saatlerce bakabilirim. Gel üstten bakalım. Nasıl gel, üstten? Bak. İki bilet verir misin bize? İki bilet, teşekkürler lütfen. Bana ve... Bakın lan! Siz burada da mı çalışıyorsunuz? Biraz ek iş yapıyorum da. Gel şuraya otur. Şimdi hareket edecek pelerinli kadın. Anam bu dönmez. Bir dakika. Dönüyor. Bak yavaş yavaş dönüyoruz. Ama sizin Hazel abla. Elimi tut, korkuyorsan elimi tut. Küçük bir başı. Elinizi tutayım mı? Elinizi tutabilir miyim? Elinizi tutunca çok rahatladım Sister Hazel abla. Ya şu anda yüzle gidiyoruz gibi ama. Ama hep aynı yerde dönüp duruyoruz. Uçur beni küçük bir başı. Uçur beni Sister Hazel abla. Gel. Çok güzelmiş. Küçük mübaşir. Efendim Sister Hazel. Sana bir şartla çarpışan arabalar için jeton alabilirim. Çarpışan arabalar mı? Çarpışan arabalar ya. Bilmiyorum, daha önce televizyonda görmüştüm ama hiç bilmemiştim Sister Hazel amca. Bu sefer bu şansı yakaladım. Ama bana bundan sonra abla dememe şartıyla amca hele hiç demeyeceksin küçük mübaşir. Peki ne diyeceğim Sister Hazel? Teyze mi diyeceğim canım? Sadece Hazel Sister diyeceksin küçük mübaşir. Baksana hep aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Yaştaş gibiyiz sanki. O zaman size Hazel Sister diyeceğim. Hazel Sister. Hoşuna gitti mi? Çok hoşuma gitti küçük mübaşir. Ay! Ondan sonra da alam. Ne bu ya? Daha başlamadım ya. Başlamadım daha. Küçük bir başarı. Baştan uyarıyorum. Lütfen makul ve mantıklı olun. Anlat bakalım nerelere gittiniz bugün? Bugün de Luna Park'a gittik. İlk önce dönen kızlara gittik. Yani adı Pelerin'di. Balerin olmasın onlar. Balerin de olabilir. Bilmiyorum. Döndük. Yüzle döndük. El ele tutuşarak döndük. Oradan Dagada'ya bindik. Dagada'da ben bir ara ortaya gittim. Bir zıplarım böyle bir zıplarım. Ortaya gittik. Kolamıyor. La bir sus. Alam. La bir sus. Ne oluyor ya? Ne oluyor haksım abi? Bak melek yavrum. Şimdi iki dakika önce anlattığın yere geri dönmek istiyorum. Elini mi tuttun? Elini tuttum çünkü ulan ben... tanımadığın insanların elini niye tutuyorsun? Sen nasıl bir adamsın? Üç gündür buluşuyorum ben bu kadınla ya. Şimdi mi tanımadık oldu? Hmm, başka neler yaptınız? Ondan sonra da Luna Park'tan gittik. Gazoz yedik. Oradan da dondurma yedik. Oradan da kahve aynalarına gittik. Ben var ya bir aynada 55 santim göründüm. Çok hoş olmuş. Ne giymişti Sister Hazel? Böyle dar bir bluz. Dar böyle dik yakalı bir bluz ama kolları yoktu yani. Kolsun. Ondan sonra da bir pantolon etek. Vay. Ve varis çorabı. Varis çorabı demek. Bu güzel. Yarın da onunla beraber Atari salonuna gideceğiz. Oha! Atari. Oha! Neyse bir masraf daha üstümüzden kalkıyor. Benim de zaten bakacak bir sürü davam var. Oo! Bu George Washington heykelinin de her tarafını ezberdi. Nerede kaldı bu Sister Hazel'da? Heykelin arkasındayım. Sen de aynı benim gibi şakacısın ha Sister Hazel. Küçük Mübaşir. Efendim canım. Dün gece çok düşündüm. Ne düşündün? Bir şeye karar verdim. Evet. 60 yıllık Hazel Sister olan ismimi bu dakikadan sonra, seninle tanıştıktan sonra Sister Hazel olarak değiştiriyorum. O zaman benim adım da Mübaşir Küçük. Atari salonuna gideceğiz değil mi? Hadi gel. Dreamworld'e gidiyoruz şimdi de. Bu Dreamworld'un kapısı ne kadar güzel, rengarenk. Ömrüm boyunca burada oturup her şeye bakabilirim. Bakmak mı? Sadece bakmakla kalmayacaksın küçük bir başır. Bu jetonlarla oynayacaksın. Al bakalım. Ama ben daha önce hiç jeton atmadım ki. Nasıl atılıyor Sister Hazel? Yanlış bir yere atarsam şimdi başıma iş gelir. Sen acaba bana yardımcı olur musun? Ver elini bana. Evet. Bu delikleri evet. Şu çıkıntılara denk getirip evet. Buradaki delikleri de bu çıkıntılara denk getirip kaktırıveriyorsun. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Sister Hazel abla. Ay Sister Hazel. Hadi oyna bakalım küçük bir başır. Burada şimdi bu adamların kafasını keseceğim değil mi? Harika bir gündü Sister Hazel. Çok teşekkür ederim. Benim artık gitmem lazım maalesef. Küçük Mübaşir, küçük Mübaşir. Efendim Sister Hazel. Bana bundan sonra hayatım der misin? Çünkü sen benim hayatım oldun bir haftadır. Lütfen sen de bana hayatım de bundan sonra. Hayatım. Yani Sister Hazel demeyeyim mi artık? Hayır. Peki. Çok mu net oldu? O zaman sana hayatım diyeceğim. Hayatım. Canım. Ben gitmem lazım. Biraz da sesim var çünkü. Güle güle. Güle güle. Ondan sonra da lazer kılıcını aldım. Üçüncü jetonda var ya. Rekor kırdım. Üçüncü sıraya ismimi yazdırdım. Oradan sonra gittim arabaya yükseldim. Jetonu attım. Bir gaza bastım. Bir gaza bastım. Döndüm. Oradan çıktım boksa. İki jeton attım. Bir buçuk saat. İki jetonla. Bir buçuk saat. Dört rekor kırdım. Hemen arkasından da. Demek öyle. Şey vardı böyle. Ne vardı orada? Mandal gibi bir mandal şey vardı. Mandal değil mi? Mandala bir şey yazdım. Kalı! Ne oldu? Halkım attım lan. Yavrucuğum. Canını yakmak istemiyorum. Makul olmanı istiyorum. Şimdi tane tane anlat bakalım. Ben senin makul anlayışını anlamadım. Hakim Aksın abi gerçekten. Şimdi tek tek birer birer anlatacaksın. Saat kaçta buluştunuz? Saat 11.30'da buluştuk. Nerede buluştunuz öğrenebilir miyim küçük mübaşir? George Washington heykelinin önünde. Hmm, peki Sister Hazel ne giyiyordu? Bu sefer de üstünde strapless bir bluz vardı. Strapless mi? Bir tane böyle ekoseli bir ekoseli mi? Etek vardı. Hmm. Gördüğüm kadarıyla da çünkü bir ara ben jetonumu düşürdüğümde yere eğilmişim. İçine de tanga giymiş. Tanga mı? Evet abi Maksimul abi. Ne zaman tanıştıracaksın beni? Bilmem ki. Biz her gün buluşup eğleniyoruz şeydeyken. Hangi Maksimul amca? Benim erkenden yatmam lazım. Çünkü yarın sabahta Sister Hazel'la, daha doğrusu hayatımla. Hayatım mı? Öyle diyoruz biz birbirimize. O bana hayatım diyor, ben de ona hayatım diyorum. Yarın da hamama gideceğiz, hamama. Oha. Ne kadar güzel bir dünya. Bugüne kadar sadece Hakim Maksimul vardı hayatımda. Şimdi can dostum Sister Hazel var. Hayatıma teyze olarak girip hayatım olarak devam eden bir insan. Bakalım yarın hamamda ne tip maceralar yaşayacağız kendisiyle. Allah Allah, Allah Allah, nerede kaldı bu küçük mübaşir? Yukarı bak, yukarı. Küçük mübaşir. Hayır. Ne işin var o heykelin üstünde, sen misin o? Hayır. Ben George Washington'um. Hayatım çok esprilisi. İn aşağı hadi. Hadi bakalım. Hamama gidelim. Yapa. Küçük Mübaşir, bu gittiğimiz hamam meşhur Michigan hamamı. Hmm, bayılırım Michigan'ın hamamına doğrusu. Buranın tellakları kadar natırları da çok meşhurdur. Gel bakalım. Şimdi ben senin hayatınım, sen de benim. Girişte problem çıkarmaz inşallah. Hadi gel bakalım. Hamam ne kadar güzel bir yer. Ya gördün mü, burası göbek taşı. İyi günler. Masaj ister misiniz? Biz bir kadın tellak, yani natır istiyoruz her şeyden önce. Çünkü burası kadınlar hamamı beyefendi. Ben de çok affedersiniz, biraz ketçap istiyorum. Çünkü sırtımdan bayağı makarna çıktı. Nasıl espri hayatım? Bir başır. Adamı görüyor musun? Görüyorum, evet. O da bu tür espriler yapma istersen. Ay, biz natır istemiştik, katır geldi. İyi günler. İyi günler. Natır istemişsiniz. Abo, kocaman erkek var burada. Hayır, kocaman efendim. Erkek olur mu canım? O benim hayatım. Hadi bir öfele de bir hamam keyfi sürsün küçük mübaşir. Hanımefendi, yalnız burası kadınlar hamamı. Ben de 6,5 yaşında çocuğum hanımefendi. 6,5 yaşında maşallah. Evet, 32,5 santimlik bir boyum var. Küçük mübaşir, gel buraya, bırak bu kadını. Yat göbek taşına. Siz mi beni öfeleyeceksiniz? Ben seni öfelerim. Yalnız biz burada sadece öfelemiyoruz. Aynı zamanda da masaj yapıyoruz. Pardon, rahatsız edici hanımefendi. Gider misiniz lütfen? Gidin lütfen. Küçük mübaşir, sen rahatına bak. Kasma. Oy oy oy oy. Oy oy oy oy. Çok iyi geliyor. Oo. Hayatım. Bak bak şuna bak. Şu çıkan pisliğe bak. Küçük mübaşir bak. 30 santim neredesin senin boyun kadar ya? Ya işte hakim Aksım olamca beni pek yıkamıyor da son günlerde. İşlerin yoğunluğu nedeniyle. Normalde beni banyo yaptırıp saçlarımı tarar. Keçe gibi olmuş saçların falan. Kefeke tuttuk kefeke. Oy oy oy. Çok iyi geldi. Oralara bakma, orada teyzeler var, bakma. Yaşlı yaşlı kadınlar 30-40 yaşında. Bana doğru bak sen. Tamam. Ay çok güzel öfeliyorsunuz. Bütün sinirlerim, stresim, her şeyim geçti. Sen buralardan gıdıklanıyor musun? Buralardan gıdıklanıyor musun? Sister Hazel abla. Ay. Sister Hazel. Ay. Hayatım. Hayatım. Efendim hayatım. Çok mutlu oluyorum seninle. Benim hayatım tamamen değişti hayatım seninle. Belki de öyle. İster. Gidelim saçlarımızı kurutup gazoz içelim, ne dersin? Ay yaşasın yapa. Sister Hazel abla. Yarın nereye gideceğiz? Hayvan hayatım. Yarın nereye gideceğiz? Hayatım. Aklıma bir şey geldi. Ne oldu hayatım? Bu ilişki. Bu yaşadığımız şey. Nereye gidiyor? Ya ne güzel işte, eğleniyoruz, geziyoruz. Ama nereye gidiyor küçük bir baş? Ne bileyim, bir gün parka gittik. Belki bir daha Luna Park'a gidebiliriz. Orası güzeldi çünkü. Ben böyle yapamam küçük bir başır. Olmaz. Dayanamam. Ya, neden? Benim hayata karşı sorumluluklarım var küçük bir başır. Sorumluluk derken yaşlı mısınız yani? Ben 60 yaşında olmama rağmen genç bir kadınım küçük bir başır. Ve bir kadınım her şeyden önce. Olabilir. Ben de erkeğim. 6,5 yaşındayım ve bu yaşıma rağmen... Küçük mübaşir. Ben de mübaşir olarak görev yapıyorum Michigan Adliye Sarayı'nda. Küçük mübaşir, ne olur anla hayatım. Beni evine davet etmeni istiyorum. Ama yani... Evine davet etmeni istiyorum. Hakim Aksıbıl amca var. Evine beni davet etmek istiyorum. Ne diyor, anlamıyorum. Kendimi evine davet ettirmek istiyorum ve... Evin diyorum küçük mübaşir. Şey, Hakim Huxtable'ın evi değil. Evin diyorum. Benim evim yok ki, ben sokakta kibrit satıyordum. Ha, şey önünde, mahkeme önünde. Benim evim, senin evin, bir şey evi. Oraya hadi küçük mübaşir. Nereye gidiyoruz ya, eğlenceli bir yere mi? Sizin eve gidiyoruz, hadi seni davet ettireceğin yok, hadi. Hacı Maksimul amca! Ah, geldin mi küçük mübaşir? Koklasana beni, koklasana. Mis gibi sabun kokuyorum. Of, bu ne biçim bir sabun be? Arap sabunu. Kesin kesin kokuyor. Git yukarıda bir duş. Au. Ay. Au, au, au. Au mu? Sizi tanıştırmak istiyorum. Sizin metinizi çok duydum. Hayatım ve Hakim Haksıbı. Merhaba Hakim Haksıbı. Tanıştığımıza ben de size hayatım mı diyeceğim ha? Merhaba hayatım. Hakim Haksıbı. Merhaba. Küçük mübaşir. Efendim hayatım. Esprilerini gülmeyince bozuluyor mu Hakim Haksıbı? Bozulur. Kaka. Bugün neler yaptın biliyor musun Hakim Haksıbı'la? Neler yaptınız? Dur bir tahmin edeyim. Hamama gittiniz. Yine. Evet, nereden bildin? Ulan leş gibi Arap sabunu kokuyorsun. Ama bana öyle şey yaptı. Hayatım beni öyle şey yaptı yani. Hayatım dediğim Sister Hazel. Evet Sister Hazel. Sizle biraz konuşmamız gerekiyor. Ne dersin? Konuşalım tabii ki küçük mübaşir. Konuşalım. Hakim Aksibol. Hangi konuda konuşmak istiyorsunuz? Hayata mesela, dair her konuda ne dersin? Hayata dair mi? Küçük mübaşir. Küçük mübaşiri çok iyi yetişti. Çekil! Ne vuruyorsunuz ayol? Niye vuruyorsun ya? Hadi bana vursa anlayacağım da kadıncağıza niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? Bilmiyorum, alışkanlık yaptı. Birileri karşımda konuştuğu zaman ben dayanamıyorum. Ben sizden 20 yaş büyüğüm, niye vuruyorsunuz bana? Pardon efendim, sizi içeri alabilir miyim? İçeri. Tabii geleyim. Hakim haksız bulabilir. Daha önce de başka kadınlarla içeri gitmişti. İnşallah bu işin sonu tatlıya bağlanır. Pardon, beni niye içeriye çağırdınız kuzum? Hanımefendi, ne yapmaya çalıştınız öğrenebilir miyim? Ne yapmaya çalışıyorum? İşte ben de onu soruyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne biçim soru yahu bu? Yani küçük mübaşir ve siz. Evet. Öyle önce teyzeyle başladı, sonra canımlı cicimle hayatımla bakın, bir ilişkiye doğru. Bakın beyefendi, bakın hakim bey, bakın hastamım. Küçük mübaşiri seviyorum. O benim hayatımı değiştirdi. Yani seviyorum. Yani. Anlamıyor musunuz? Küçük mübaşiri seviyorum diyorum. Onunla ayrı eve gitmek istiyorum. Yani aşk gibi bir şey mi? Sevgi. Daha çok kutsal olan bir sevgi. Gerçek sevgiden bahsediyorum. Kutsal mı? Onunla ayrı eve çıkmak istiyorum diyorum. Hakim aksı bu. Dikkat ettiyseniz ufak bir tokat attım. Evet, tamam, alıştım. Artık bunları sineye çekmeye razıyım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Sizin ne diyorsun kadın, ne dediğin anlaşılmıyor. Ağzının içinde geveleyip duruyorsun. Ben yazayım. Yazayım, anlamıyorsunuz çünkü. Evet, ben de ona geldim zaten de bir türlü şey yapamıyorsunuz. Hanımefendi, ben diyorum ki sizin ayrı eve çıkacak durumu yok. Bu çocuğun kazandığı para belli. Ben bunun cebine para koymasam bunu açlıktan nefesi kokar. Bu aç köpeğin tekiydi bulduğumda. Para mühim değil. Para mühim değil. O zaman şöyle yapalım. Siz bizim eve çok taşınma. Özür dilerim ama bir süredir konuştuklarınıza şahit oluyorum. Küçük mübaşir. Ve şunu söylemek istiyorum ki hiçbir şey anlamadım ne konuştuğunuz da. Birisi bir geveliyor, biri bir şey diyor, biri bir tokat atıyor. Ne istiyorsunuz yani Hakim Aksın? Olayı tatlıya bağlayalım. Bundan sonra Hazel Sister ve Küçük Mübaşir, size yukarıdaki odayı veriyorum. Bence burada kesek iyi olur. Önümüzdeki haftaya kadar. Ben ilişkimin nereye gittiğini göremiyorum arkadaşlar. Ben de göremiyorum. Çünkü mümkün değil. Fahir anlamamış çünkü. Bu manyak. Niye her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim tabii küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen. Tamam, çakalar yapar. Evet, bitti Modern Sabahlar sevgili dinleyiciler. Bitti de dinleyicilerimize hamam efektini sen. Hamam efektini verdik dinleyiciler. Ha evet, telefon edemediniz. Telefon çünkü edemediler. Beklediğimizden biraz uzun sürdü. Şu anda dışarıdan ışık yakıp kapatarak eğlenmeye devam ediyor. Sonuna geldiğini söylediler. Biz stüdyoyu 3 saatliğine kiralamıştık. Hafıza gibi olduğundan burası. Şöyle diyelim. Haftaya ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.